गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में हो ओ मैं ढूंढूं तू छुप जा घट के पीछे जा बैठी चुप के मेरी सजनिया छन से लेकिन अनजाने में छनक गई पैजनिया ओ पकड़ी गई ओ पकड़ी गई सारे शहर की अखियां ए पकड़ी गई ओ पकड़ी गई